dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 8 czerwca, minęła 11. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Część mieszkańców Unii już zagłosowała, my dopiero jutro. Trwają wybory do Europarlamentu. Dania w szoku po ataku na premier Frederiksen. Dziś Światowy Dzień Oceanów. Wszyscy jesteśmy od nich zależni. Trwają wybory do Parlamentu Europejskiego. Głosować mogą już m.in. Słowacy, Czesi, Włosi i Holendrzy. W Polsce lokale wyborcze zostaną otwarte dopiero jutro, ale Polacy mieszkający w Stanach Zjednoczonych mogą głosować już dziś. To ze względu na różnicę czasu. Do głosowania za oceanem zarejestrowało się 9,5 tysiąca Polaków, czyli pięciokrotnie mniej niż w ostatnich wyborach parlamentarnych i o prawie 3 tysiące mniej niż w wyborach do Europarlamentu w 2019 roku. Przy okazji tych wyborów Komisja Europejska ostrzega przed dezinformacją. Ta koncentruje się wokół migracji, wojny w Ukrainie i Europejskiego Zielonego Ładu. Z fake newsami zmagają się też obrońcy praw człowieka. Tu z pomocą ruszyła Amnesty International. Międzynarodowa organizacja przygotowała narzędzia internetowe, w tym instrukcje i analizy, które pozwolą na wykrycie rosyjskiej dezinformacji i prób hakerskich włamań do systemów komputerowych. Amnesty International podkreśla w swoim komunikacie, że atakami cybernetycznymi zagrożeni są obrońcy praw człowieka na całym świecie. Jednocześnie sami obrońcy praw człowieka działający na Ukrainie i w zachodnich krajach informują, że to Rosja w ostatnim czasie nasiliła tego typu przestępcze działania. W ich ocenie ma to związek z wyborami do Parlamentu Europejskiego, szczytem pokojowym w Szwajcarii i kampanią wyborczą w Stanach Zjednoczonych. Cyfrowa inwigilacja i inne groźne działania są wykorzystywane do prześladowania, zastraszania i dezinformowania społeczeństwa obywatelskiego, tłumaczą przedstawiciele Amnesty International. Organizacja uruchomiła Centrum Bezpieczeństwa Cyfrowego oraz infolinię. Pracujący tam specjaliści mają pomagać obrońcom praw człowieka i działaczom obywatelskim w ochronie przed cyberatakami. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jeszcze dziś ma zostać przesłuchany 39-latek podejrzany o zamach na premier Danii. Mette Frederiksen została pobita wczoraj w centrum Kopenhagi. Ani policja, ani kancelaria duńskiej premier nie podają, czy napastnik miał broń i jakie były jego motywy. Wczorajszy atak potępiła m.in. szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Ten nikczemny czyn jest sprzeczny ze wszystkim, w co wierzymy i o co walczymy w Europie. Życzę ci siły i odwagi. Wiem, że masz dużo jednego i drugiego, napisała, zwracając się bezpośrednio do duński premier. Prawie 130 tysięcy złotych kosztowało zabezpieczenie zabytkowych murów przy Centrum Sztuki Galeria w Elblągu. Prace były konieczne z uwagi na zły stan techniczny murów. O szczegółach Aneta Pastuszka. Aby ochronić średniowieczne mury przed osunięciem, wykonano drewniane podpory podtrzymujące konstrukcję. Ogrodzono także teren, by mur nie runął na znajdującą się w pobliżu ulicę. To tymczasowe rozwiązanie. Zabytkowe ruiny wymagają kompleksowej renowacji, ale na razie nie ma na to pieniędzy w budżecie miasta. Władze Elbląga szukają możliwości dofinansowania tej inwestycji. Przypomnijmy, w 2020 roku jeden z fragmentów muru okalającego Centrum Sztuki Galeria L od strony wałowej oderwał się i cegły wysypały się na ulicę. Wówczas miasto doraźnie wzmocniło ten około 15-metrowy fragment. Fragment muru, o którym mowa, to pozostałości po dawnych zabudowaniach klasztoru dominikanów. Budynek był pierwotnie kościołem, a jego początki sięgają XIII wieku. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Oceanów. Ma nam przypominać, że wszyscy jesteśmy zależni od oceanów, które pełnią dużą rolę w walce ze zmianami klimatu. Opowiadała o tym w Trójce ekspertka organizacji pozarządowej MSC Anna Dębicka. Jak tłumaczyła, ogromny wpływ na stan oceanów ma działalność człowieka, a jednym z największych obecnie problemów jest przełowienie. Przełowienie dochodzi do niego wtedy, kiedy łowimy za dużo ryb. Może się wydawać, a co ta ryba, jakie ma znaczenie, zwłaszcza jak tutaj jesteśmy w Warszawie. Ale te ryby i rośliny, które żyją w morzach i oceanach, żywią prawie całą kulę ziemską. Codziennie 10 razy częściej jest sprzedawana ryba niż kawa. Zdaniem ekspertki, gdyby wszystkie połowy odbywały się w sposób zrównoważony, można by wyżywić dodatkowo 16 milionów ludzi. Dlatego ważne jest, by sięgając po produkty rybne, zwracać uwagę na to, czy posiadają odpowiedni certyfikat. certyfikat MSC to jest taka niebieska rybka, która gwarantuje to, że ryba zanim dotarła do tego produktu na tą półkę, przebadane zostały połowy i są one certyfikowane, ale też każda firma, która pośredniczyła w dostarczeniu tej ryby, również była certyfikowana, żeby zapewnić identyfikowalność, czyli że na pewno to jest ta ryba, bo kolejną rzeczą, która się dzieje w branży rybnej, to że często idziemy na targ i ktoś nam mówi, że świeżo złowił tą rybę, jesteśmy na helu i daje nam mintaja, który jest poławiany na Pacyfiku. Światowy Dzień Oceanów został ustanowiony przez rząd Kanady w 1992 roku. Oficjalnie przez ONZ został uznany w 2009. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś ciepło i mało chmur, jedynie gdzieniegdzie na północy i południu spodziewany jest przelotny deszcz. Termometry pokazują od 20 stopni na wybrzeżu do 25 stopni na południu. Silnie powiać może jedynie w Sudetach. Ogłoszenie społeczne. Dzięki Państwa ogromnemu wsparciu powstały kliniki Budzik dla osób w śpiączce. W Budziku dla dzieci przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie wybudziło się już ponad 100 małych pacjentów. W Olsztynie ponad 30 dorosłych. Od wiosny zeszłego roku budzimy do życia kolejnych pacjentów, tym razem w Budziku dla dorosłych przy Szpitalu Brudnowskim w Warszawie. Od wielu lat mamy oczy szeroko otwarte na medycynę. Nauka nie śpi. Zajrzyj na www.akogo.pl. Ewa Błaszczyk. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak okazje? To w euro! Akcja na bramkę! I go! Mistrzowskie okazje w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. Bezprzewodowe nauszne słuchawki Beats. Opcja kabla. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 999. Teraz za 649 zł. I pierwsza rata gratis na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. 20 rat 0%. RRSO 0%. Do 19 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Kochanie, czas na misję nakarmić rodzinę. W Carrefourze wędliny z lady tradycyjnej od wybranych producentów 20% taniej. Tak, aż 20% taniej. Skorzystaj. Oferta ważna do 8 czerwca. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca Dziewczynę Słońca. Najnowszy album Anny Rusowicz. Wypełniony słonecznym blaskiem, życiową mądrością i paradą muzycznych wspaniałości. 10 piosenek zainspirowanych muzycznym bogactwem hipisowskiej złotej ery. Cześć, z tej strony Anna Rusowicz. Polecam Wam mój najnowszy album Dziewczyna Słońca. Płyta ukazuje się na CD oraz winylu. Dostępna we wszystkich serwisach streamingowych, w salonach Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Nieważne, ile wyborów masz za sobą. Albo czy to będą Twoje pierwsze wybory. Każde wybory są najważniejsze. Na tym polega piękno demokracji w Europie. Wybory europejskie 9 czerwca. Wykorzystaj swój głos, by inni nie zdecydowali za ciebie. Maraton okazji w Intermarché. Mistrzowskie hity w rekordowo niskich cenach. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra. 5,99 przy zakupie 3. A polędwica Sopocka Pekpol kilogram 18,99. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Bieszczady. Brak zasięgu. Nie znasz drogi do celu? Zgubiłeś kluczyki w górach? Masz szczęście, że to Hyundai Tucson. Nowego Hyundai'a Tucson otworzysz smartfonem, a bezprzewodowe aktualizacje map zawsze wskażą Ci cel. Nowy Hyundai Tucson wspiera Cię w każdej sytuacji. Przetestuj i weź udział w loterii, aby móc wygrać jednego z 20 Tucsonów na rok. Sprawdź szczegóły w salonach Hyundai. Witam Państwa, Dariusz Szpakowski, mistrzowskie przeceny w Media Expert. Spójrzmy, z jaką gracją Marian porusza się wśród tych wszystkich nowoczesnych sprzętów w super niskich cenach. Widać, że to doświadczony gracz. Właśnie wypatrzył kolejną okazję. Tak, już zbliża się do kasy, płaci mniej i jest! Kup kupił taniej. Proszę posłuchać, jak on się cieszy. Barbara, Barbara, kupiłem taniej w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 10 minut po godzinie 11. Swoją drogą. Anna Regulska, Michalina Bieńko, Martyna Matwiejuk. Witamy się z Państwem ponownie. W kolejnych dwóch godzinach audycji zapraszamy do wysłuchania rozmów i opowieści związanych z wielką wodą. Dziś Światowy Dzień Oceanów. Najlepsza okazja, by przyjrzeć się ich pięknu, ale także i problemom. W tej godzinie usłyszymy biolożkę morską i aktywistkę związaną z organizacją Ocean Missions, działającą na Islandii, a także Jana Wilkanowskiego, miłośnika Mierzei Wiślanej i Bałtyku, który opowie o tym, w jaki sposób Ocean Atlantycki i nasze ukochane morze na siebie oddziałują. Po południu z kolei postawimy żagle. Odwiedzi nas Maria Dydycz, młoda żeglarka, która opłynęła ziemię dookoła. Towarzyszymy Państwu do godziny 13, a przed nami Tash Sultana w piosence o Jamesie Deanie. Caught the high that you don't seem to care about the things. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójce, 19 minut po godzinie 11 i teraz sytuacja bardzo wyjątkowa, ponieważ usłyszał Państwo głos osoby, która na co dzień opiekuje się tą audycją, Michalina Bieńko. Dzień dobry po tej stronie. Dzień dobry. Spędziłaś pół roku na Islandii i to był czas, który uwrażliwił Cię na temat ochrony oceanów. W jaki sposób ten pobyt łączył się z tym, o czym dziś mówimy w Trójce? Ten pobyt łączył się z tym, o czym mówimy w Trójce, bo mieszkałam bardzo blisko oceanu i chodziłam na plażę często na spacery tak po prostu i za każdym razem znajdowałam na tej plaży śmieci i wracałam z torbą śmieci. A już chciałam ci powiedzieć, że zazdroszczę. Jest czego zazdrościć, to prawda, ale jednak jest to smutne, gdy widzisz przez cały czas plastik i po każdym przypływie jest tego plastiku więcej i wcale nie jest tak, że jak sprzątasz, to widzisz efekty tego sprzątania. No ale ta bliskość oceanu to też whale watching, jedna z największych, najpopularniejszych atrakcji na Islandii, z której rocznie korzysta kilkaset tysięcy osób. Bardzo dużo w każdym razie. I ja byłam sceptycznie do tego nastawiona ze względu też na hałas, który wydają łodzie, ale okazało się, że jedna z firm proponuje ciche łodzie elektryczne i tak poznałam wieloryby osobiście i poznałam też organizację Ocean Missions, więc na hasło Światowy Dzień Oceanów od razu pomyślałam o tym, że chciałabym z nimi porozmawiać. Stąd Taime Smit-Pelure, naukowczyni, biolożka morska, aktywistka związana z Ocean Missions, która była przewodniczką na moim rejsie z obserwowaniem wielorybów. Niektórzy nazywają to oceanicznym safari, ale nie, jakoś to nazwa nie pasuje, więc zostajemy przy obserwowaniu wielorybów i oddaję głos Taime. We have this profound God feeling that science is nothing if it's not shared. Mamy głębokie przekonanie, że nauka jest niczym, jeśli nie dzielimy się nią z innymi. North Sailing inwestuje w ciche łodzie z silnikami elektrycznymi. Ocean Missions organizuje raz w tygodniu wycieczki naukowe w sezonie wielorybniczym. Wszystkie te działania obejmują naukę obywatelską i są dla nas niezbędne. Dobrze jest prowadzić badania naukowe, aby zrozumieć, jak radzą sobie ekosystemy, ale jeśli ludzie o tym nie wiedzą, zwłaszcza ludzie, którzy są z tym faktycznie związani lub faktycznie angażują się w działania związane z ekosystemem, a w szczególności z ekosystemem morskim, muszą wiedzieć więcej. Dla mnie rejsy z obserwacją wielorybów są narzędziem docierania do ludzi, aby połączyć ich z oceanem i zwierzętami, które w nim żyją, aby uświadomić im wszystkie kwestie, z którymi boryka się ocean. Nie tylko jego piękno, ale także jego kruchość. Sprawić, by ludzie połączyli te dwie kropki i poczuli sprawczość. Chcieli wywrzeć presję na rządzie i sprawić, by zrozumieli, że wieloryb lub jakiekolwiek inne zwierzę jest o wiele bardziej wartościowe żywe niż martwe. I wtedy, gdy ludzie mogą cieszyć się jego widokiem i to zrozumieć. Whale watching, jeśli jest robiony etycznie, we właściwy, humanitarny sposób, z szacunkiem do środowiska i potrzeb zwierząt, jest bardzo dobrą okazją do zwrócenia uwagi ludzi na ocean. Wyobraźmy sobie, że populacja Islandii liczy niespełna 400 tysięcy osób, a Islandię rocznie odwiedza prawie dwa razy tyle. Większość z nich wybiera się na obserwowanie wielorybów, bo jest to jedna z najpopularniejszych atrakcji. Húsavík znany jest jako islandzka stolica wielorybów, więc wiele osób przyjeżdża tutaj, ale rejsy wyruszają także z innych portów, takich jak Olasvík na zachodnich fiordach czy Reykjavík na południu. I wiem, że dzięki temu świadomość się zmienia. Dobrym przykładem zmiany, o której mówię, są polowania na wieloryby, którymi zainteresowani byli nie tylko Islandczycy, także, a właściwie głównie obcokrajowcy, próbujący przekonać Islandię, że nie chcą, aby wieloryby wciąż były zabijane i na przykład sprzedawane Japonii. Świadomi turyści, osoby, które włączają się w lokalne społeczności, szukają kontaktu z naturą, także mają realny wpływ na zmianę. A przez kontakt z dziką naturą rodzi się w nich poczucie, że trzeba ją chronić. Islandia jest pod tym względem wyjątkowa, bo natura wyspy jest bardzo dziewicza. Przyjezdni naprawdę się w to angażują i to jest coś, co przychodzi wraz z przyjazdem tutaj, doświadczeniem tego, a następnie powrotem do domu i zabraniem tego doświadczenia ze sobą. In most of the ways, so people get really involved in it, and that's something that comes with coming here, experiencing it, and then come back home and take this experience with you. Poprosiłam też Taime o opowiedzenie o jej zdaniem najważniejszych zagrożeniach dotyczących współcześnie oceanów. So there is lots of different issues. Most of the issues that are concerning in the ocean, they're also well known on land, but just they are less studied or less researched because it's way difficult, more difficult to like conduct a proper research on the sea than on land for sure. But istnieje wiele różnych kwestii dotyczących oceanu, które są również dobrze znane na lądzie, ale są mniej zbadane, ponieważ jest to o wiele trudniejsze. Jednym z głównych problemów jest zanieczyszczenie hałasem, które wynika bezpośrednio z działalności człowieka. Istnieje strona internetowa Marine Traffic, która jest publiczna i zawsze sugeruje ludziom, aby sprawdzili, ponieważ można tam zobaczyć, ile łodzi płynących z jednego punktu do drugiego, z jakiegokolwiek powodu, jest w tym momencie na morzu. Wszystkie z nich wydają dźwięki i wszystkie z nich przyczyniają się do tego. Zakłóca to w szczególności życie waleni, które polegają na swojej dodatkowej zdolności, tak zwanym śpiewie. Nie tylko do komunikowania się ze sobą, ale także, by wiedzieć, gdzie są, rozumieć, co się wokół nich dzieje i móc polować. Do tego potrzebują informacji pochodzących z dźwięku, które mieszają się z dźwiękami łodzi lub pociskami w przypadku praktyk wojskowych. Wszystko, co dzieje się teraz w morzu, przeszkadza i istnieje wiele badań na temat tego, jak zakłóca to migrację waleni, a także ich sposób komunikowania się między sobą. Czasem nawet polowania. Jednak jest to skomplikowane. Niektórzy żeglarze lub firmy próbują przejść na elektryczność. Ma to oczywiście wiele niedogodności rządowych. Bardzo skomplikowane jest posiadanie silnika elektrycznego w samochodzie, a co dopiero w łodzi. Sama produkcja tych silników to w tej chwili skomplikowana kwestia. Następnie makro i mikroplastik. Badania nad mikroplastikiem prowadzimy od nie więcej niż 5 lat. Każdego, kto dołącza do nas w podróżach lub wyprawach, zaskakuje to, ile mikroplastiku możemy znaleźć w ciągu pół godziny na powierzchni manty wielkości małego rysunku. Ludzie są naprawdę sfrustrowani tym, że cokolwiek robisz w domu, nie ma wpływu na środowisko, nie ma bezpośredniego wpływu na ekosystem, a tym bardziej na ekosystemy morskie w regionach arktycznych lub subarktycznych. Ale wszystko, co robimy każdego dnia, gdzieś się kończy. Zwykle w morzach i oceanach. W większości tego nie widzimy. Wydaje nam się, że znika, ponieważ tonie lub gubi się na środku oceanu, jak w tych ogromnych plastikowych wyspach wielkości Niemiec czy Francji na Pacyfiku. Mikroplastik jest wszędzie. Te maleńkie cząsteczki widzimy teraz we wszystkich zwierzętach żyjących w morzu, ponieważ jest on filtrowany wewnątrz glonów, fito i zooplanktonu, który następnie zjadają małe ryby, a te zjadane są przez większe, które trafiają na nasz talerz i dalej do naszego organizmu. Jest to również coś bardzo związanego ze zdrowiem osób jedzących ryby, z naszym zdrowiem. Musimy zrozumieć, co się dzieje i w jaki sposób jest to z nami związane. I to od nas zależy, czy to zauważymy. Ludzie najczęściej dostrzegają na plażach śmieci, które są większe niż 5 cm i utknęły w piasku. Na Islandii większość z nich związana jest z rybołówstwem. Zwykle są to sieci rybackie, narzędzia, które się gubią i cokolwiek, co się psuje i w pewnym momencie dostaje się na plażę i kamienieje. To również fragmenty tworzyw sztucznych, które mogą być związane z każdym rodzajem obiektu. Islandia jest wyspą, więc zależy w dużej mierze od tego, gdzie prądy kończą swój bieg. Na przykład półwysep Langanes zwykle jest pełen plastikowych śmieci. Za każdym razem, gdy jedziemy tam na akcję sprzątania plaży, a jeździmy tam co roku i zwykle sprzątamy tam 2 lub 3 dni, wydobywamy tony, nie przesadzam, tony plastiku stamtąd. Oznacza to, że prądy morskie przynoszą cały ten plastik z okolic Islandii, a także z Meksyku, Stanów Zjednoczonych czy Kanady. Jak już wspomniałam, znajdujemy głównie narzędzia rybackie, sieci, narzędzia połowowe z Islandii i okolic, które gubią się i trafiają tam. Tradycyjne narzędzia może i były wykonywane z materiałów organicznych. Teraz są głównie plastikowe, a gdy się zestarzeją lub gdzieś zaplączą albo zostaną przecięte czy złamane, po prostu są wyrzucane do oceanu. Nie ma nikogo, kto by nadzorował to na morzu. Ale to nie jest tylko sprawa Islandii. Tak dzieje się na całym świecie. A tych problemów jest o wiele więcej. Na przykład ocieplenie wód, które wpływa na koralowce wszędzie. Wbrew pozorom, koralowce można znaleźć nie tylko w tropikach, ale wszędzie na świecie. Różne ich rodzaje występują również tutaj, na Islandii czy w basenie Morza Śródziemnego. Globalne ocieplenie zmienia również sposób, w jaki działają prądy morskie. Na przykład ogromny prąd, zwany prądem zatokowym, który płynie z Meksyku aż do Islandii. Jest to ciepły rodzaj prądu strumieniowego, który zapobiega całkowitemu zatokowi. zamarznięciu wyspy. Gdyby nie on, Islandia byłaby znacznie zimniejsza niż jest. Ten prąd już teraz trochę się zmienia, obniża się i szybciej oddala od Islandii. To już się dzieje i wpływa na przykład na małe ptaki, maskonury. Te super piękne i urocze zwierzęta, będące pierwszym wizualnym skojarzeniem z Islandią. Na myśl o zwierzętach Islandii do głowy od razu przychodzą wieloryby i maskonury. Maskonury są zależne od jednego gatunku ryby, który stanowi większość ich diety. Szczególnie w przypadku młodych, ich życie zależy od węgorza piaskowego, którego ławice z roku na rok coraz bardziej oddalają się od wybrzeża z powodu zmian prądów. Oznacza to, że maskonury muszą za każdym razem lecieć dalej, ponieważ są bardzo lojalne i zawsze wybierają to samo gniazdo. Ich dom, gniazdo, pozostaje w tym samym miejscu, ale jedzenie się oddala. Z tego powodu ich populacja maleje. Wszystko to jest ze sobą powiązane, nie tylko między sobą, ale także z nami i musimy to zrozumieć, jeśli chcemy zatrzymać ten proces. Opowieścią Time bardzo dobrze łączy się utwór Whale Song, czyli pieśń wielorybów w interpretacji Hani Rani i Dobrawy Czocher. Thank you. Wracamy do rozmowy z Taime Smith-Pellure, biolożką morską i aktywistką związaną z organizacją Ocean Missions, którą zapytałam o to, jakie działania podejmuje jej organizacja i co my możemy zrobić, aby zachować naturalne piękno i bogactwo oceanów. So there is several actions that we do in Ocean Missions. The first, some of them I have already commented upon. One of them is this research on microplastics. Jest kilka działań, które wykonujemy w ramach działalności Ocean Missions. O pierwszych z nich już opowiedziałam. To badania mikroplastiku, które prowadzimy od 5 lat. Wsiadamy do łodzi i przeprowadzamy takie badania jak zbieranie próbek, które sami zrobiliśmy. Wypływają one na powierzchnię wody i zbierają mikroplastiki przez pół godziny, a następnie je analizujemy i sprawdzamy, jaki to rodzaj plastiku, skąd może pochodzić, jaki ma opór i tym podobne. Staramy się zaangażować jak najwięcej mieszkańców, ale czasami staje się to skomplikowane. Wtedy dołączają do nas obcokrajowcy, więc jeśli odwiedzisz Husavik, zawsze możesz się z nami skontaktować, a następnie możesz dołączyć do jednego z naszych sprzątań plaż. Robimy to przez całe lato. Co roku w okresie letnim przyjmujemy też jednego wolontariusza lub wolontariuszkę do pracy z nami. A także zwykle 2 razy w roku organizujemy wyprawy, do których każdy może dołączyć. Ze względu na to, że są one organizowane przez organizację pozarządową, są tańsze w porównaniu z innymi tego typu wyprawami, więc zdecydowanie warto. Możesz wybrać się z nami na wyprawę. Zwykle trwają one tydzień. Pływamy wokół Islandii, zazwyczaj z grupą około 12 osób, które angażują się w nasze badania i lepsze zrozumienie tego, jak działa islandzki ekosystem. Jak my, ludzie, jesteśmy powiązani ze wszystkim, co dzieje się z oceanem. Potem uczestnicy wracają do domu jako tak zwani ambasadorzy oceanów, czyli osoby, które będą dzielić się swoimi doświadczeniami i zmianą, jaka w nich zaszła, z innymi. Możesz również ubiegać się o wolontariat na przyszły rok. Jeśli masz projekt lub pomysł, nie wahaj się i skontaktuj się z nami. Powiedz nam, co chcesz zrobić, a my postaramy się to zrealizować. Na bardziej osobistym, indywidualnym poziomie każdego dnia w swoim życiu możesz spróbować zmniejszyć zużycie plastiku oraz spożycie ryb i mięsa. Mów o oceanie i o tym, jak jesteśmy z nim połączeni. Jeśli jesteś zaniepokojony tymi kwestiami, dowiedz się więcej z internetu, obejrzyj filmy dokumentalne, poszukaj informacji, spróbuj zaangażować się w badania naukowe, nawet jeśli nie jesteś naukowcem. To nie ma znaczenia, po prostu się zaangażuj, spróbuj zrozumieć. Dzięki temu będzie łatwiej ci dzielić się tą wiedzą z innymi. Zostań ambasadorem oceanu. Just get involved, understand, and be like this, you will be able to just share better and become an ocean ambassador. Ambasador oceanu, moim zdaniem, to brzmi dumnie. Rozmawiałam z Taime Smith-Pellure z organizacji Ocean Missions. Jeżeli kogoś zainteresowały działania tej organizacji, można ją obserwować w mediach społecznościowych, sprawdzić dane do kontaktu na stronie internetowej. Dopowiem jeszcze tylko, że w zeszłym roku region północno-wschodniej Islandii, czyli główny obszar działania organizacji, trafił na mapę miejsc nadziei, po angielsku Hope Spots. Jest to akcja, projekt większej organizacji Mission Blue, która nadaje miano Hope Spotów, tych miejsc nadziei, w ogóle wspaniała nazwa, obszarom, które ich zdaniem na podstawie informacji, które zbierają od osób mieszkających w nich i działających w tych regionach, powinny być chronione lub nie są chronione wystarczająco. Bycie takim hope spotem nie oznacza żadnych zmian legislacyjnych czy należenia do tej większej organizacji, natomiast zwraca uwagę na to miejsce i zachęca do podejmowania działań lokalnie. Obecnie w związku z tym Ocean Missions prowadzi konsultacje ze społecznością lokalną, uświadamiając ją i chcąc zaangażować mieszkańców w działania zapobiegające destrukcji ekosystemów i zaniku bioróżnorodności, ale też takie działania, które będą odpowiadały potrzebom tej społeczności. No i jeszcze na koniec, powtarzając za Taime, zachęcę do przyjrzenia się mapie Marine Traffic, bo moim zdaniem naprawdę robi wrażenie. Ja za chwilę chyba też sama sprawdzę. To była Michalina Bieńko, wielkie dzięki. Wpadnij w środku nocy i proś o co ty tylko chcesz. I jeśli ci to nie wystarczy, to co teraz zaspokoi cię. Patrz mi prosto w oczy i przez chwilę nie wyrywaj się. Wpadnij w środku nocy, mam nadzieję, że zaskoczę. Co miało się stać, to się wydarzyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było, że mi na dłużej wystarczyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. Nie chcę, już nie chcę. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. Nie chcę, już nie chcę. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej. Było, było, było. Wpadnij w środku nocy i proś o co ty tylko chcesz. I czemu nie mówiłaś, że tak bardzo, bardzo boli cię. Wpadnij w środku nocy, może tym razem nie zawiodę. Gościem audycji Swoją Drogą jest dziś Jan Wilkanowski, zakochany w Mierzei Wiślanej przewodnik turystyczny, nauczyciel WF-u i biologii, ale także wolontariusz Błękitnego Patrolu WWF oraz autor książek Błękitne Opowieści i Bałtyk, przewodnik dla dużych i małych. Dzień dobry, panie Janie. Dzień dobry, witam serdecznie. Dziś Światowy Dzień Oceanów, ale my spoglądamy oczywiście również na polskie morze, tę wodę, którą mamy najbliżej. I chciałabym porozmawiać najpierw o relacji i zależnościach, które łączą Atlantyk z Bałtykiem. To połączenie jest dość wąskie. Cieśniny Duńskie to jest ten punkt, w którym, dzięki któremu wody te mogą się mieszać. I zacznijmy może od takiego hipotetycznego scenariusza, w którym te cieśniny nagle zostają zasypane, dajmy na to, przestają pełnić swoją funkcję. Co wydarzyłoby się z Morzem Bałtyckim? To nie jest takie zwykłe gdybanie, ponieważ tak w historii naszego Morza Bałtyckiego już było, że nie było kontaktu bezpośredniego z oceanem i wtedy nasze morze było jeziorem. Było to dwukrotnie w jego dziejach, zatem na pewno nie byłoby to zaskoczeniem. Mamy Morze Słonawe, które robi się słonawym jeziorem. Cóż się zmienia? Zmienia się na pewno jego bioróżnorodność, ponieważ dla Bałtyku liczy się to, że co pewien czas, co kilka lat, dosyć dużo wody słonej wpływa z oceanu, dokładnie mówiąc z Morza Północnego, do Bałtyku. Niesie to ze sobą olbrzymią ilość tlenu i olbrzymią ilość świeżej, słonej wody, co dla organizmów naszego morza, bardzo delikatnych, jest po prostu zbawienne. Takie wlewy zdarzają się mniej więcej co 10 lat, teraz troszeczkę rzadziej lub o mniejszej intensywności, ale wszystko to zależy od wiatrów, zwłaszcza tych zachodnich, sztormowych wiatrów, które obfituje zwykle jesień i zima. O tym, co ocean przynosi Morzu Bałtyckiemu, jeszcze dziś na pewno powiemy. Czytałam, że poziom wody w Bałtyku jest nieco wyższy niż w Oceanie Atlantyckim i zastanawiam się, jak to jest w ogóle możliwe. A to bardzo proste jest. Wyobraźmy sobie, że nasz Bałtyk jest, przepraszam za słowo, niewielkim basenem, który ma niewielkie połączenie z większym basenem. Do Morza Bałtyckiego wpływa 250 rzek. Bardzo dużo wody słodkiej do niego się wlewa, a bardzo mało się z niego przemieszcza za pomocą naturalnego parowania. Bilans wodny Bałtyku jest dodatni. Mamy tutaj wodę słodką, więc Bałtyk ma niskie zasolenie, wyższy poziom wody niemal o 30 cm. No i przede wszystkim także zwróćmy uwagę na skład chemiczny, czyli znaczną różnicę w zasoleniu. Jeżeli mamy w Bałtyku zasolenie sięgające 5 promili, uśredniając, natomiast Morze Północne ponad 30, inna gęstość wody, zatem przez niewielkie ciśnienie duńskie, ta woda słodsza, może mniej słona, natrafia na naturalną barierę gęstej wody oceanicznej Morza Północnego i zatem przemieszczanie się tych mas wody z Bałtyku do oceanu jest mniejsze. Mamy dużo wody z rzek, wyższy poziom i mniejsze zasolenie. To wpływa na tą większą wysokość wody w Bałtyku. Zatem poziom morza, ta liczba bezwzględna, jest różna na różnych akwenach. No i wszystko teraz jasne. Do naszej rozmowy wracamy już za chwilę. Picking up pieces of my soul from off the floor. I said I would die for. Jan Wilkanowski dziś w Trójce. Rozmawiamy o Bałtyku i jego relacji z Oceanem Atlantyckim. Wiemy, że klimat się ociepla, wiemy, że temperatura niestety się podnosi i nie omija to chyba także wód Morza Bałtyckiego. Jak ten wzrost wpływa na jego ekosystem? Najpierw zacznijmy od tego, że bardzo się wszyscy cieszymy, gdy woda w Bałtyku, zwykle niezbyt ciepła, jest taka 20, a nieraz i 21 stopni. Tu mam na myśli zwłaszcza te płycze wody zatokowe. Możemy zatem dłużej się cieszyć kąpielami morskimi, ale dla organizmów morskich jest to bardzo duży stres. Stres, czyli wytrącenie z pewnego dobrostanu. To także wpływa i na ludzi z tego względu, że chyba nikt z nas nie chciałby się kąpać w zielonym kożuchu z sinic, a niestety zwiększona temperatura oraz inna działalność człowieka, mam tu na myśli zwiększenie żyzności wody bałtyckiej, wpływa na rozwój glonów. To bardzo przeszkadza w odbiorze turystów. To jest najmniejszy problem, ponieważ ze wzrostem temperatury wiąże się również ekologia, sposób życia organizmów bałtyckich. Wszyscy chcielibyśmy, aby można było łowić dorsza w Bałtyku, ale dorsz nie lubi ciepłej wody. Potrzebuje zimnej o dużym zasoleniu. No niestety inne czynniki wpływają na wielkość stada dorsza bałtyckiego i te warunki pogodowe, czyli wzrost temperatury, jemu nie sprzyjają. Większa ilość glonów także wiąże się z tym, że te glony kiedyś muszą obumrzeć. Obumieranie glonów wiąże się ze zmianami w składzie chemicznym wody, a przede wszystkim z zmniejszeniem ilości tlenu. Duży obszar Bałtyku jest pozbawiony tlenu, a gdzie nie ma tlenu, tam nie ma życia. Więc wzrost temperatury, on powoduje zmiany w ilości organizmów żyjących w naszym bardzo delikatnym morzu, a to wpływa na pozostałe organizmy, więc nie jest korzystne dla życia biologicznego Bałtyku. Są takie organizmy, które jak my w tej audycji lubią podążać swoją drogą i czasem zdarza się, że przepływają z oceanu do Morza Bałtyckiego. Jakie niezwykłe zwierzęta oceaniczne, takie nazwę, możemy zaobserwować czasem w najmłodszym ziemskim morzu? Oj, tutaj mamy gości coraz częściej widocznych. To wynika z różnych względów. Po pierwsze, coraz więcej obserwatorów jest tych zwierząt i także być może coraz częściej zaglądają do naszego morza egzotyczni goście, na przykład egzotyczne ssaki morskie. Mam tu na myśli zarówno delfiny, jak i wieloryby, te największe. No niestety dla tych największych ssaków bardzo często kończy się to dosyć tragicznie, czyli po prostu śmiercią. Trudno odnaleźć drogę powrotną, a dla niektórych po prostu nasze morze jest zbyt ubogie w pokarm. Zdarzają się również goście, którzy dosyć często wpływają do naszego morza i są to jedne z najszybszych ryb. Mam tu na myśli włóczniki, nazywane także miecznikami. Bardzo szybkie, piękne ryby. I ja kilkukrotnie już miałem okazję spotkać, no niestety również martwe, piękne włóczniki na Mierzei Wiślanej. To świadczy, że nasze morze jest odwiedzane przez różne gatunki, ale niestety jego dosyć ubogi ekosystem nie jest dla wszystkich zwierząt z Morza Północnego czy z Atlantyku dobrą bazą pokarmową. Taką historią ostatnich czasów to słynna wizyta morsa, także i w Polsce. No niestety także tragicznie zakończona. Mors odszedł w Bałtyku na wybrzeżu Finlandii. A propos mieczników, pamiętam, że kiedyś widziałam te zwierzęta w Morzu Jońskim u wybrzeży Sycylii, ale zupełnie nie spodziewałam się, że można je zaobserwować także u nas na północy. A skoro o zwierzętach mowa, to opowiedzmy trochę więcej o działaniach Błękitnego Patrolu. W jaki sposób pomagacie morskim zwierzętom? Błękitny Patrol działa od 2010 roku i początkowo naszym głównym celem była ochrona ssaków morskich, fok i morświnów. W naszym Bałtyku żyją trzy gatunki fok i ten jedyny waleń, czyli morświn. Także rozszerzyliśmy działalność naszego patrolu, 200 wolontariuszy, którzy niemal codziennie są na bałtyckich plażach, o ochronę ptaków morskich. Ale tak naprawdę zajmujemy się wszystkimi zwierzętami czy roślinami, życiem naszego morza. Natomiast głównym naszym zadaniem jest pomaganie ssakom morskim. Takim najbardziej intensywnym działaniem to jest okres marca i kwietnia, gdy na naszych plażach bałtyckich pojawiają się młode foki szare. Szczenięta fok szarych nieraz wymagają naszej pomocy i od kilku lat kilkadziesiąt takich właśnie foczych dzieci trafia na rehabilitację do stacji morskiej w Helu, także dzięki działalności Błękitnego Patrolu. Także ptaki morskie, a w szczególności gatunek nazywany sieweczką obrożną, który jest nadal krytycznie zagrożony, jeżeli chodzi o populację bałtycką. Szczerze mówiąc, gdy zaczęliśmy zajmować się sieweczką obrożną, wątpiłem w to, czy kiedykolwiek uda nam się na Mierzei Wiślanej przynajmniej zaobserwować ten gatunek, gdyż na Mierzei, czy na 50 km wybrzeża, było jedno gniazdo. Nasza działalność polegała na ochronie tych gniazd, potencjalnych miejsc gniazdowania, ponieważ sieweczka obrożna zakłada gniazdo na plaży. Jest niewielki dołek, w którym składa samica 4 jaja. Nasza rola polega na odnalezieniu takiego gniazda, a nie jest to łatwe. Następnie zabezpieczeniu specjalnym koszem oraz wyznaczeniem terenu, gdzie życzymy sobie, aby ani człowiek, ani inne zwierzęta związane z ludźmi, mam tu na myśli głównie psy, nie przeszkadzały sieweczkom w wysiadywaniu jaj, a gdy już się wyklują pisklęta, sieweczki znakomicie radzą sobie z wychowywaniem bardzo ciekawych, małych, biegających na wykołaczkach, jak często mówimy, kulkach z puchu, czyli pisklętach. Sieweczka obrożna, tak sobie pomyślałam, że nazwy gatunków ptaków są najlepszym dowodem na piękno naszej polszczyzny. Praca Błękitnego Patrolu jest nieoceniona i Wybrzeże Bałtyku jest Wam z pewnością za nią wdzięczne. Tak jak ja, za Pana słowa dziś w Radiowej Trójce. Jan Wilkanowski był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję i życzę spotkań z przyrodą bałtycką w jak najlepszej formie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Niecałe 3 minuty dzielą nas od godziny 12:00 po południu. Nasze studio odwiedzi Maria Dydycz, która na swoim koncie ma między innymi opłynięcie przylądka Horn i rejs dookoła świata. Zapraszam. Autopromocja Polskiego Radia. Nieważne, ile wyborów masz za sobą. Albo czy to będą twoje pierwsze wybory. Każde wybory są najważniejsze. Na tym polega piękno demokracji w Europie. Wybory europejskie 9 czerwca. Wykorzystaj swój głos, by inni nie zdecydowali za ciebie. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, ja to chyba najbardziej to lubię weekendy. No wiadomo, Marian. Znaczy weekendy kodów rabatowych w Media Expert. A, te to są najlepsze. Najlepsze. Bo w Media Expert. Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety, opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić, nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, mam mniej kłopotów. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum w formule dzień i noc wspierają pracę prostaty i pomagają regulować częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. A musimy jechać do mamusi? No tak, ale najpierw mamy paczki do wysłania, rachunki do opłacenia, starter do kupienia. A nie, to ja się wszystkim zajmę, a ty jedź do mamusi. Okej. Okay. Dużo spraw na głowie? Załatw to w Żabce. Opłacaj tanio rachunki z prowizją już od złoty 99 za rachunek. Szczegóły na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Dni otwarte w salonach Skody trwają tylko do soboty. Odkryj nową Skodę Superb, nową Skodę Kodiaq i nową Skodę Octavia. Wyjątkowe oferty specjalne na te i inne modele czekają na Ciebie w salonach Skody tylko do soboty. Zapraszamy do salonu.